جیسے یدی یہ ارشاد فرمائیں کہ نابالغ بچے کا سمجھدار ہونا کب مانا جائے؟ دیکھو بچے کے تو مختلف ادوار ہوتے ہیں، جیسے دودھ پیتا بچہ تو اس کو سبھی نہ سمجھ کہیں گے، پھر جو چھوٹے چھوٹے بچے پھدکتے ہیں اور ہکلا کر بات کرتے ہیں وہ بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں، پھر بچہ جب عام طور پہ 9-10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، عموماً 10 سال میں تو مراہق ہو جاتا ہے لڑکا، تو مراہق وہی مراہق اس کو کہتے ہیں جو قریب بلوغ ہو، 12 سے 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک جو دوسروں کا وکیل بننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچہ باتوں سے اس کے انداز سے یہ سمجھدار ہے یا دیوانہ ہے، اور بعض اوقات بالغ ہوتے وہ بھی دیوانے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بالغ آیا اور ہی پاگل تو پھر اس سے بھی سنبھل کر پیسے لینے، کیا پتا کہیں سے ملے اٹھا کے لیا اور اس کو جوش آ گیا اور وہ آپ کو دے رہا ہے کہ میری سے گائے کاٹ دو، اس لیے جو بھی دوسروں کے پیسے کلیکٹ کرے اس کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ کس سے لینے کس سے نہیں لینے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.